รับพรข้างถนนเมื่อใส่บาตรองค์หลวงตาเสร็จแล้วผู้คนก็ล้อมรวมกันเป็นวงรอบองค์ท่านที่ข้างถนนปากทางเข้าสวนแสงธรรมวงที่ล้อมรอบองค์ท่านค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นไปตามกาลเวลาทุกคนประนมสองมือหลับตาตั้งจิตรับพรจากท่านด้วยความสงบเกิดปีติในศรัทธาที่มีต่อองค์ท่านท่านให้พรด้วยเสียงที่นุ่มนวลไพเราะบรรยากาศโดยรอบรื่นรมด้วยลมเย็นที่พัดผ่านในยามเช้าประกอบกับทัศนียภาพที่น่าชมของบึงบัวกว้างใหญ่ที่อยู่ติดถนนทางเข้ามีศาลาไม้เล็กๆ เป็นที่พักให้ผู้เดินทางได้ใช้หลบร้อนมีสวนผักสวนไม้ดอกอยู่หลายรอบยามรุ่งอรุณมีหมอกบางๆลอยอ้อยอิ่งขึ้นจากบึงบัวใหญ่และแปลงผักพอสายหน่อยแสงอาทิตย์ก็เริ่มสาดส่องมาอ่อนๆคลายความหนาวเย็นของอากาศยามเช้าผู้คนสูดลมหายใจเข้าจนเต็มปอดเหมือนสูดเอาบุญและบารมีขององค์พระอรหันต์เช่นหลวงตาเข้าสู่จิตใจของเขาอย่างเต็มที่น้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความปีติทุกครั้งที่ได้รับพรจากท่านรถทุกคันที่สัญจรผ่านเข้าออกตามเส้นทางเมื่อพบหลวงตาให้พรต่างก็หยุดรถประนมมือรับพรจากท่านแม้กระทั่งแท็กซี่ผู้หาเช้ากินค่ำรับส่งผู้โดยสารก็ยังจอดรถเข้าข้างทางร่วมรับพรด้วยใจสงบด้วยศรัทธาเปี่ยมล้นแม้ใส่รองเท้าแตะอยู่ก็ยังถอดออกเพื่อรับพรจากท่านสองมือลูบศีรษะพร้อมกับกล่าวสาธุร่วมกับผู้อื่นแม้ไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรท่านขอให้ได้มีโอกาสรับพรก็นับเป็นบุญแล้วแม้เขาเป็นเพียงผู้รับจ้างเช่ารถจากเจ้าของหากินไปวันๆหนึ่งไม่อาจเทียบชั้นได้กับเจ้าของรถทั้งหลายที่รายรอบอยู่บนถนนนั้นแม้เป็นเพียงรถแท็กซี่ที่เก่าคร่ำคร่าก็ยังสามารถทำเงินให้เท่าแก่เจ้าของรถได้เขาต้องเช่ารถขับด้วยความจำเป็นเพราะเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ผมชอบมองดูเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวต้องการเก็บภาพเหล่านั้นเพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำด้วยความรู้สึกอิ่มใจสองมือของหลวงตาประนมประกบกันอย่างสวยงามนิ้วเสมอกันทุกนิ้วหลับตาตั้งจิตให้พรสาธุชนโดยรอบต่างตั้งใจยืนรับพรด้วยใจจดจ่อผมได้มีโอกาสบันทึกภาพเหล่านี้ไว้ในความทรงจำรวมทั้งได้บันทึกเป็นภาพนิ่งไว้จำนวนหนึ่งเป็นภาพที่หาดูไม่ได้แล้วในปัจจุบันสมัยนั้นหลวงตายังแข็งแรงท่านก้าวเดินด้วยความมั่นคงเข้มแข็งดูคล้ายเป็นการก้าวช้าๆเนิบๆแต่ก็รวดเร็วหลายคนเดินตามไม่ทันหลวงตาท่านเคยบอกให้ทราบว่าขณะที่ท่านเดินรับบาตรทั้งที่วัดป่าบ้านตาดและที่สวนแสงธรรมท่านไม่ได้เดินเล่นๆแต่ท่านเดินพร้อมกับพิจารณาไปด้วยตลอดทางทั้งไปและกลับผมชอบดูท่าเดินของท่านและได้แอบถ่ายภาพไว้ขณะที่ท่านเดินผ่านแม้เวลาจะผ่านไป20กว่าปีแล้วภาพก็ยังสดใสราวกับเพิ่งอัดมาใหม่ๆผู้ใดต้องการได้ไว้บูชาผมก็ยินดีจัดให้ด้วยความเคารพกรุณาส่งที่อยู่มาให้ผมเจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ตามความต้องการรายละเอียดใดที่ผมยังไม่ทราบหรือเรื่องต่างๆที่ผมยังไม่ชัดเจนหากนำมาเล่าก็จะเป็นบาปจากเหตุผิดพลาดทางข้อมูลฉะนั้นเรื่องราวทุกอย่างต้องชัดเจนต้องเป็นข้อมูลที่ได้จากหลวงตาหรือข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ได้คาดหวังเพื่อให้ข้อมูลไม่ขาดตกบกพร่อง